Ja, lieve luisteraar. We zijn live vanuit de Dokzaal. Alwaar vanavond straks een benefiet-diner-ding, voorstelling-achtige toestand wordt gepresenteerd door de stichting M2M, denk ik. Jo, die doet dat. Nou, ze zijn onafvolgbaar. Ja, het is Geert en Jo. We lopen nu naar het schilderij van Papa Sacco. Ja. En vragen zich af waar het moet hangen of waar het heen moet. Moet ik het van je overnemen, dus dragen? Nee. Dat gaat wel goed hoor. Zo. Het schilderij Geert gaat nog... Geert is grote radio- en mediatheoreticus. Die heeft wel Pattepoe. Die is wel een naam... Die boekjes moeten herdrukt worden. Of moeten ze online zetten of zo? Ja, want hij heeft iets geschreven. Ja. Maar misschien kan hij dat beter zelf vertellen. Ja, ik weet niet of hij daar nu zin in heeft. Oh ja. Misschien kunnen we daar zo toe overhalen. Of misschien of zo mee overvallen. Okay. Ik weet eigenlijk niet. Geert, je bent nu bezig. Geert, ja. We zijn toevallig hier net met een open microfoon. En de open microfoon. Ja, welkom. Hans, ik ben heel benieuwd wat je dan hebt geschreven. Ja. Oké. Nee, goed, natuurlijk. Ja, maar dat is niet één verhaal. Maar dat zijn er natuurlijk meerdere. Ja. Want... Nou ja, ik begon natuurlijk in 87 met radio maken, dus daar begon het natuurlijk mee. Maar toen zat ik natuurlijk al bij de Stichting ter Bevordering van de Illegale Wetenschap. Hè? want daar had ik me al in 83 mee aangesloten. En rond die tijd gingen we ook eigenlijk steeds... Ja, we waren nog wel bezig met de afrondering van de Bilwet Bewegingsleer. Dus dat is de geschiedenis van de Amsterdamse kraakbeweging. Die kwam, zeg maar eind 89, begin 90 kwam dat uit als boek. Ja. En daarna gingen we eigenlijk heel snel... Bewegingsleer heet dat, ja. Het is nog steeds verkrijgbaar, gaan naar het Fort van Chaco. Ja, en je kunt verschillende roofdrukken vinden. Niet één, maar meerdere. Roofdrukken. Ja, roofdrukken, ja, zeker. Ja. Dus dit kan je zeg maar 35 jaar later nog steeds gewoon lezen, alsof het gisteren was. En daarna ben ik eigenlijk met Arjen steeds meer gaan schrijven over speculatieve media. En een daarvan is die ook is opgenomen. En die gaat over soevereine media. En dat is misschien een beetje verwarrend voor vandaag de dag. Want bij soevereinen denk je toch vandaag de dag aan hele andere mensen. Maar in die tijd ging het gewoon over dat... de media gewoon ook naar zichzelf konden uitzenden. Ja. En het woord autonoom was eigenlijk helemaal afgezaagd. Autonoom, nee, daarom. Ja. En daarom gingen we dat net even anders noemen. Ook mede geïnspireerd door Franse filosofen zoals Georges Bataille en anderen die ook gewoon schreven over soevereiniteit. Wat betekent gewoon dat je... dat je voor jezelf opkomt, dat je ruimte voor jezelf claimt, dat je jezelf eigenlijk soeverein verklaart. In die zin geldt dat nog steeds, dat is nu natuurlijk helemaal geclaimd door extreem rechts, maar Bart al zei, heette dat gewoon autonoom zijn. En toen gingen we eigenlijk steeds meer schrijven over de radio en die naar zichzelf uitzendt. En er waren er best wel veel voorbeelden van, maar Pattepoe was toch wel het meeste voor de hand liggende en meeste het model dat... Soeverein. Ja, daarom. Omdat het, daarom. Dus, eigenlijk alleen maar bestaat omdat we dat willen. Ja, daarom. Dus, en dat is genoeg. Ja. Hè? Dus voor minder doen we het niet en voor meer ook niet. Dus, ja. Als je maar blijft lachen. Ja, zeker. Ja. Lachen tegen de eenzaamheid. Ja. Kan dat? Ja, lachen tegen de microfoon. Doe alsof je jezelf bent. Ja. Alsof je haar goed is. Ja. De beste versie van jezelf. Ja. Of een andere versie van jezelf. Ja. Ja, want we zijn natuurlijk nu hier vanavond in de dokzaal voor hele andere redenen. En, natuurlijk. Generale oefening. Hoe kom je dan zo hier terecht eigenlijk? Betrokken bij de zaak? Of? Ja, natuurlijk. Ja. Al vanaf het jaar nul, zullen we maar zeggen. Betrokken vanaf het jaar nul. Ja. ik weet niet beter. Dus, dus kom ik even langs. Natuurlijk. Ja, mooi. Ja. En, maar om het verhaal af te maken, verhalen moet je niet afmaken. Jawel, het ging nu even over de soevereine radiotheorie. En die begon natuurlijk uiteindelijk... Soevereine ruis, dat zijn wij! Ja, en die begon natuurlijk ooit met Bertolt Brecht, want die is daarmee begonnen. Ja, zeker. Hij was uiteindelijk de eerste radiotheoreticus. Ja, en was hij het echt? En hij was dat ook in het echt. Bertje Brecht? Tot alles door zijn vriendinnen laten schrijven? Ja, dat wel. Ja, goed. Maar wie was het dan echt? Het komt in de beste kringen voor. Ja, nee, zeker. Er is een auteursrechtenvraag. Hallo. Hey, salut. Hey. Maar uiteindelijk hebben we dat allemaal samengevat. Dit is de radio, Patapoe. Moet je niks van aantrekken. Dag. Hoe is het? Hans. Hebben we dat in 91 of ik denk in die tijd ongeveer, hebben we dat min of meer samengevat. Ja. En ik heb dat toen opgeschreven en dat heette toen de theorie van het mixen. Oh. En dat is in het Nederlands en in het Engels uitgekomen in het tijdschrift Mediamatic. En later vertaald als boekje in het Duits. En dat is het eerste boek eigenlijk, en dat is wel grappig, uit 92, met mijn naam erop. Want daarvoor had ik nog nooit onder mijn eigen naam iets gepubliceerd. En dat boek heette natuurlijk heel toepasselijk Hör zu oder stirb, hè? Dus listen or die, luister of sterf. Ja. En daarin staan dus drie of vier hoofdstukken van die soevereine radiotheorie, waarvan de theorie van het mixen er dus één is en de theorie van de soevereine media is een andere. En er staan ook nog wat vertalingen en bewerkingen van Patapoe-teksten in. Okay. Dus dat is mijn bijdrage. Oké, okay. En dat Fort Versaco, die heeft het allemaal nog liggen? Nee, deze niet. Deze niet meer, de Hör zu oder stirb niet. Nee, maar die daar zijn er maar... ik denk ook niet zo heel veel nog van. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik er zelf nog een heb. Ja. Die het uiteindelijk allemaal heeft overleefd. Omzwervingen. Maar het is een heel mooi klein boekje. En ik ben er trots op. Ook omdat het natuurlijk dan toch ook mijn eerste boek is. Dus, en het gaat over Patapoe. Ja. Nou, dankjewel. Geert Lovink. Ja, want we zijn hier natuurlijk eigenlijk om een hele andere reden. Er wordt eten opgeschreven. Ontzettend honger. Je hebt ontzettend honger. Oh ja, nee. We zijn jij luistert ook honger, denk ik. Maar voor de voorbereiding van de 20 jaar Schipholbrand herdenking. Het is eigenlijk de benefiet. Benefiet voor de herdenking. Ja. En dat gaat gepaard met lekker eten. En ik denk dat Jo misschien ook nog wel even iets wil zeggen. En zo niet, dan weet ik het goed gemaakt. Dan, Ja, want ze gaan nu eten. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet handig op de radio. Nou ja, we doen, ja, ik ga er gewoon even uit. Ja, we gaan er even uit. En dan komen we later wel weer terug. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Want er komt zo weer meer hoor. Een keer. Zo. Nou, we zijn weer terug in de bokzaal. Ja. Ja, we zijn live op Radio Potterpoel. Oh nee. Ik sta hier met, ja, hoe heet je al? Wow. Ondertussen wordt de afwas gedaan. Ja. Is het live nu? Ja, we zijn live op de radio. Is het, wil je iets zeggen of niet? Of, nee, nog niet. Even. Nee, nee. Oké. Ik ga zo meteen beginnen. Dus, Ja. Concentratie. Dat is belangrijk. Maar het is een mooie zaal, hè? Mooie zaal, ja. Ja, dat is een hele mooie zaal, de bokzaal. En we horen nu mooie Senegalese tokkelmuziek. Ik zoek even de speaker. Curieus. En nou, zometeen gaat het hier verder. We hebben ventilator. En zometeen in de dokzaal gaat er een soort performance gebeuren. En ja, ik hoor allemaal stemmen, maar ik weet niet waar ze vandaan komen. Ja, dan. Dus volgens mij is er iemand die uitlegt wat je met deze zaal kan doen. Ja. Ik heb een stoel gevonden. Die stoelen staan hier allemaal strandstoelen, maar dat zou dus niet op zitten. Nee, dat zijn 11 lege stoelen waar ja, ook 11 mensen hadden kunnen zitten waar het niet. Precies. Dat die ja, in de fik gegaan zijn en verbrand zijn, levend verbrand, gestikt. Ja. 20 jaar geleden bijna nu. En nou ja, daarom zijn we dan nu hier om. Voor de generale repetitie. De generale repetitie van de grote herdenking, die is op 27, ja. 27 oktober. We horen een stok. Hé, hey, dat is Jo. Jo is de master of ceremony. Is dat een baobab beeld? Dat moet je even, ja, even vertellen. Dat is een, maquette. Een maquette van de levensgrote baobab die in aanbouw is. Uh-huh. En daarvoor is een Senegalese kunstenaar overgekomen. Uh-huh. Was dat nou Mustafa of was dat nou juist de andere? De andere. Ik moet eigenlijk nog zijn hand schudden. Jo moet eigenlijk voorstellen. Ja. Nou, de licht gaat uit. Jo is een ander. Want de baobab, dat is een maquette van de grote baobab die gebouwd wordt. Er staat ook een poppetje, een mannetje met een hoedje. Daaronder, dat is waarschijnlijk om aan te geven hoe groot die moet worden. Denk je niet? Oh ja, oh, dat was gewoon niet eens op. Ja. Ja. Dus dat wordt een behoorlijk ja, dat is lijvig, 5 meter hoog. Jo, hoe hoog wordt de baobab? 5 meter heeft hij volgens mij een keer gezegd. Ja, nou, hij zal zo wel een verhaal afsteken. En, oh ja, stoelen. Komen stoelen. Ja, ik wil eigenlijk ook wel een stoel. Ja, dat kan me wel voorstellen. Je krijgt er volgens mij ook gewoon een zo. Nou, dat moet ik even volhullen. Het is dus een oude kerk, blijkt nu. Ik dacht, wie weet ook een synagoge of nog iets anders hier. Maar, kerk. Ja, kerk. Ja. Wat voor soort dan? Ja, gekraakt. 25 jaar geleden. 35 jaar geleden. Gelegaliseerd. Allemaal ideële werkdingen zijn hier. A-seed. Paper jam. Nog allemaal die ik vergeet. Galerie, hè? Dok Galerie is het ook. Dok Huis Galerie. Ja, zoiets. Dokzaal. Plantage Doklaan. Ja, de naam is altijd dubieus. Wel ontzettend veel bijgeluiden van die mentale toestanden allemaal. Die draadjes en zo, dat is heel instabiel. Moet je niet deze hier, zeg maar hier al ergens ontschokken? Dat je dus de knijper doet voordat hij hangt. Of tussen een knijper. Ja, dat weet ik niet, maar je gaat wel echt de hoek om. Oh, ja, jezus. Ik dacht meer dat je hem hier ergens, hier moet pakken. Dat hij... Dit is een suboptimale configuratie. Ja. Oh, en het scherm is ook verdwenen. Ah, maar we zijn er nog. Nou, het is spannend. Ja, spannend. Stoelen worden neergezet. We zijn er wel bijna, denk ik. Een aantal stoelen. Hier gaat de performancegever zelf waarschijnlijk plaatsnemen. Ja, en dat wordt een soort interactief gebeuren, had ik begrepen. Je moet ook nog een filmopname maken. Dat is eigenlijk... Oh. Misschien als ik hem hier neerzet. Ja, maar niet alleen de vloer filmen. Oh ja. Ik zou minder vloer nog doen. Ja. Iets meer... Nog richter. Iets hoger. En wat? Hij gaat ook bewegen, hè? Ik denk dat het zo wel goed is. Ja. Hier moeten we iets tegenaan leggen. Oh. Waarom zou hij nog gaan omvallen als hij dat niet al heeft gedaan? Oh, hij zit gewoon nog niet vast. Ja, loud en clear hoor ik van een luisteraar. Oké, okay, nou dat is fijn. Ik ken het nog weer niet. Loopt hij nou? Ja, ik zie in rood. Rood is loop, toch? Nou, niemand bewegen. Hallo? Ja, hij telt. Oké. Niet stampen. Nou, we mogen niet meer stampen. En we zitten nu dus met een kluitje mensen in een hele mooie grote dokzaal. Met tegenover ons 11 lege stoelen en een 12e lege stoel inmiddels. Ja, maar de volgende zometeen gaat iets gaat doen. En, we wachten maar even af. Ja, over 10, was 10 minuten net. Het is nu al over 8, dus op zich. Ja, we hadden die eerste 10 minuten zijn voorbij. Ik ga het even inleiden. Ah. Terwijl, pendant que Vincent manipule avec la machine, je peux introduire brèvement ce qu'on va voir. Je commence en français. Parce que tu connais l'histoire de Salé. Saleh en ik kennen elkaar uit Irak. En Saleh maakt altijd theater als ik rare dingen doe. En dan zijn we broeders. En het was logisch om Saleh te vragen om deze performance te gaan maken. Want hij weet waar het over gaat en hij weet wat het is. En ja, het idee begon eigenlijk toen ik mijn oude vriend Ben sprak over het idee van de herdenking. En dat kwam omdat Ben heeft een winkeltje in de strandstoelen. En toen dacht ik, ja, een lege stoel, dat staat wel ergens voor. Die is misschien ooit bezet geweest of die heeft ooit iemand in gezeten of daar gaat nog iemand in zitten. Dus die elfstoelen, dat is ook iets, dat zijn de elfdoden die hier in de boom is, die Papa Sacco heeft geschilderd. Dat is voor de herdenking. Dus 8. Dat is eigenlijk het decor van de performance. En nou, wat er dan gebeurt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar we hebben al 1 oefening gedaan. Nous avons fait déjà une exercice avec mon père. Et c'était bien tombé. C'est pas de violon. Het kan wel dadelijk overkomen. Dus ik waarschuw, als je er niet tegen kan, knoop je oren dicht. Si tu peux pas souffrir, mieux fermer les yeux. Allez-y. عقيمة أعلى. سأحدثكم عن رجل، لا أحد يشبهه، سأحدثكم عن رجل يتبع ظله بلا تردد منذ صبا. اوكي، I tell you about a man or like that. Exactly, if I tell it over a man, so as he vanavond zal ik u verhaal vertellen over خروجيس عن بابا، خروجيس عن كبر. اخادوت hier aan het wang. Ik dacht. Ik dacht hier. Nederland, het paradijs was. Ik dacht. Jullie zijn hier. Waar waren jullie? Toen ik.

Ja, dat is het gekke met het monument. Want het monument ziet er net zo uit, maar dan 11 zuilen met de namen van de doden. Ja. En op de plek waar Stalin nu zit, daar staat een steen. Van ik weet niet wat voor spul, een steen met de namen. En die is gezet door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de Schipholbrand. Ja. Namelijk de overheid, de minister. Ah, ja. Het is heel gek om een monument te hebben waar de slachtoffers en de daders bij elkaar zijn. Ik heb gezocht mijzelf eigenlijk, bij de stoelen, bij de ruimte, heb ik niet gevonden. Ik heb gezocht bij de mensen, bij de lege stoelen, bij de ruimte. Ik heb mijzelf niet gevonden. Ja. Daarom kom ik bij jullie. Nu ben ik klaar en dank u wel. Ja. Misschien 5 minuten, 10 minuten pauze en dan naar de film gaan kijken. Is dat een idee, Vince? 5 minuten? Ja, even een chargement. Ja, dat denk ik dan niet aan. Ik ben een ambtenaar en kunstenaar. Waterkwaliteit. Ja, dat was behoorlijk heftig allemaal. Nou, we hebben dus nu even pauze. Jezus, man. Ja. Oh, heftig, hè? Ja, is wel heftig. Ja, en dan gaan we nu een film kijken. Ken jij die film? Het is een tv gemaakt, denk ik, door Human, ooit. Toen het zoveel jaar geleden was. En er waren ook allemaal nare verwikkelingen. Dus, een van de slachtoffers is ook een soort als dader aangeklaagd. Schandalig. Het is een heel onfris verhaal. En dat zit er allemaal in. En dan even de schuldwouw op zich wel nemen. Dus, doet denken trouwens aan die Griekse dingen van die... Die mensen die op boten, dat er altijd een paar mannen worden dan aangeklaagd wegens mensensmokkel. Van de mensen aan boord. Pik er gewoon eentje uit. Dus je denkt, dat is een smokkelaar. Ja, dat is een staande praktijk. Ja, grootzakkerij. Schoftig is dat. De meest machteloze mensen die je hebt en dan daar zo klootzakkerig tegen doen. Echt zo naar. Artiest Vlant. Ja, lang geleden. Nou, en dat willen we dus niet. Nee, we willen de goede dingen, maar niet de kutzooi. Maar dat moet ook... En ik word er weer helemaal kwaad inderdaad ervan. Ik denk ook, die tijd van Rita Verdonk was het ook. En dat anti-Rita-posters werden weggehaald. Die hingen overal van die dingen. Maar het is gewoon... Rita Verdonk was ook gewoon een onmens. Maar even. Caroline van der Plas is eigenlijk nog weer veel erger dan Rita Verdonk. Nou ja, sowieso die generatie. Caroline van der Plas is echt helemaal gek, jongen. Die is echt gewoon pro-Israël. Die is pro-Netanyahu, die gewoon een solidariteitsjurk voor Israël droeg. En die neonazies, die heeft ze ook helemaal. Maar het is ook dezelfde club van dezelfde boze boeren die de vorige keer in Den Haag kwamen verbouwen. Dat is gewoon haar achterban. Ja. Oh, die 5 minuten. Maar, wat betreft... want er zijn natuurlijk, morgen is er een demonstratie om de flotilla te ondersteunen. Want die wordt hevig aangevallen. Ja. Het goede nieuws is natuurlijk wel dat er een Italiaans en een Spaans, meen ik, oorlogsbodem... Ik had het wel voorspeld, hè? Wat gaat de NAVO nou eigenlijk doen? Want Nederland heeft altijd van die duikboten die dan kunnen afluisteren. Misschien liggen er allemaal duikboten af te luisteren. Om te kunnen waarschuwen. Denk jij nou echt dat Nederland... Nee. Jongen. Maar Nederland moet alles doen. Dat staat toch echt in het verhaal. Ja, alles dat doen. Zijn de verdragen die we ondertekend hebben. Ja als het Nederlandse leger een knip voor zijn neus waard was, dan zou het al lang naar Gaza afgereisd zijn om daar mensen te helpen en te redden. Precies. Nou, dat. Je weet het zucht. Ja, nou ja, ik word er wel een beetje kriegel van, hoor. Ja. Verdomme. Hallo? Mm. Maar dus morgen om 3:00, meen ik, op de Dam, is er een demonstratie om de flotilla Sumut te ondersteunen. Ja. Dus ga er allemaal heen. Ja. Ik denk dat ik zelf er niet ben, want dan is er in Utrecht een debat over Europese veiligheid. Ja. Ja, even denken hoor. Want nu gaat er natuurlijk iets gebeuren. Dat is toch maar meenemen. Ja, nou ja, goed. Je gaat natuurlijk anders moeten. We staan nu als een soort roversbende staan we nu voor de deur. Waarom doen we dit eigenlijk en waarom is dit op de radio in godsnaam? Is dit radio Pattenpoel of zo? Ja, inderdaad. Dat hoor ik wel. Ik luister ook. Het is wel interessant, maar ja, wat is het eigenlijk? Ja, wat is het nou? Toch een beetje rommelig. Waarom gebeurt dit? Ja. Nou, en daar hebben we dan een antwoord op. Om met Geert Loving te spreken. Maar dat heb je natuurlijk ook. Dit is de No Limit van de pub. Ja, dit is een floating point. Dus je gaat meteen rondzingen. Je kan er, nou, dat heeft er niks mee te maken. Maar ik ben wel benieuwd hoe hoog die dan komt met dat rondzingen. Want in principe is er geen begrenzing op. Ja. Dus hij kan heel hoog gaan. Ja, we staan nog steeds live op de radio. Ja, het is tenslotte Radio Pattenpoel. Wie is mijn aansteker, Gio? Weer een vuurtje? Ja. Hans. Ik denk dat het Alexander is. Wordt er open? Is dat joint? Ja. Oh, dat is een jammer zeg. Bart, heb jij nog vuur? Ja. Niks. Ja. Loser. Ik heb oliecrisis. Het hele spectrum. Het hele THC-spectrum. Dus er zit biologische buitenwiet in, waar je voor het lekker geen drugs op de radio. Dat vergeet je dat je gestoond bent. Dus daarom zitten die Marokko zitten dan bij. Dat je dat die wel gewoon... He, dus je hebt een soort supermix. Ja. Hey, wat jij mij gegeven had, was dat die tabak uit de... Oh ja, dat spul. Niet. Nee. Ja, je had, wat had je nou meegenomen? Het was een joint tabaks, uit Jan Zwammerdamstraat of zo. Een tabaksvervanger had jij toch uit meegenomen? Ja, dat heb ik, maar dat heb ik niet bij me. Poon. Ja. Ligt in de koekjeskast. In de koekjeskast. Ja. Nou, dan moeten we jouw koekjeskast maar een keer komen overvallen. Ja, je bent welkom. Wat doet poon met je? Het zou minder slecht te zijn dan tabak, toch? Dat is het verhaal. Ja, volgens er geen nicotine. ChatGPT is het niet veel beter dan tabak. Oh. Maar het is er ook. Het is er ook. Ik ga vluchten. Bij jou, ja. Weet je aan wie ik moest denken tijdens jouw performance? Wat hè? Ik moest heel erg aan een jongen denken, een overlevende. Ja. Die speelde jij. Dat is mijn buurman. Niet zo vraag, dit is moeilijk man. Dit voor mij is ook moeilijk om te doen, maar... Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld om te doen, ja. Ongelooflijk. En die man, hij kent mij, de echter Barbo, weet hij. Hij zei, je hebt gespeeld in voor de Skati. Ja, ja, ja. Met Ahmed Issa. Ja. En we samen dus de campagne hij, toen. Ja, hij zei, ja, ik heb gezegd, kom bekend voor. Ik heb dit voor de Skati gespeeld. Ik zei, ja, lang geleden. Ik was er vrij. Ik was een vrij. Ja, nou dus Radio Pattenpoel staat hier een beetje te lummelen. En terwijl er allemaal ingewikkelde dingen besproken worden, dat hoort helemaal niet natuurlijk. Nee, ja, ik trek me even terug, want ik vind dit gewoon. Ik vind het echt veel te ingewikkeld worden allemaal. Ik vond het net al heel ingewikkeld eigenlijk. Ja, nee, maar goed. Bij het napraten. Ja. Of dat nou allemaal wel zo geschikt is. Nou, ik Het is wel het is heel keihard. Ja, maar ook. Ja, het is ook. Het is ook, ja. Maar het is ook echt. Ja, het is echt. En wie, ja. wie beschadig je? Of wie loopt er? Dus, het is toch ook heel leerzaam. Ja, laten we dat hopen. Dat het leerzaam is. Het is heel indringend om je dan af te vragen. Ook inderdaad waar je was. Ja, ja, maar dat is inderdaad wel gek, want ik. Ja. Ik weet het echt niet. 2005, ik weet niet precies wat ik deed toen. Maar ook wel heel, voor mij ook wel heel moeilijke jaren, moet ik zeggen. Hmm. 2005, wat was het toen? 2005, ja, toen ontwikkelde mijn autistische zoon zich dat werd me heel moeilijk. Hmm. Dat was toen. Dus daar heb ik sowieso weinig herinneringen aan. Ja. Maar bij mij was het de periode dat mijn moeder dementie begon in te hakken. Dus, altijd nog een moeilijke periode terug vissen. Ja. Ja. Ja. Maar, nou ja. Was het een kut tijd, 2005, in het algemeen? Echt gek. Ik heb helemaal geen beeld meer van die tijd. Nou, ik ben dus door middel van een radioprogramma dat ik doe, zeg ik elk liedje uit welk jaar het is. En dan merk ik dat er, dus ik draai sowieso altijd muziek die ik leuk vind. Maar ja, ik zoek steeds nieuwe muziek en er is steeds nieuwe muziek ook die ik dan ook weer leuk vind. Ja. 2008 is een prima jaar voor heel veel soorten muziek. En als je een grafiek zou maken van al mijn liedjes, denk ik dat 2008 gewoon uit en 2003 veel minder hè, dan 2008. Nee, serieus. Of 2001. Nou, 2000, 2001 heb ik ook wel veel. 98 heb ik ook wel, zijn ook wel dingen. Maar dus, als je dan zo gaat kijken in 2005, wow. Maar ik heb dat nog nooit gedaan, dat ik eens heb gekeken van welke jaartallen het vaakst voorkomen. Als je elektronisch hebt, dan zit het er allemaal in, toch? Ja, dat, precies, maar het is een tekstbestandje, je moet er gewoon even doorheen fietsen. Je moet AI vragen. want anders kan het niet, anders dan lukt het me dat niet. Vroeger zei dan, dat moet je de computer laten doen. Het is tijd voor de rode lijn, hè? De AI-lijn. Ja. Een rode lijn voor de AI, want het is echt schandalig hoeveel miljarden daarin gepompt worden, terwijl alleen maar stroom uitkomt. Mannen, ten onder gaat al honger. Was mooi. Goedenavond nog. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Goedjes aan Soëlle. Ja. Ja. Waanzinnig. Het is een grote potlach. Maar het is ook goed, er is ook te veel geld. Dat geld moet ook weg. Ja, het is. Maar ik vind dat we de rijken hun geld moeten afpakken. Ja. Of hun geld kapot maken, op een of andere manier. Ja, dus we gaan weer film kijken op Radio Paddepoel. Sorry, lieve luisteraar. Ja, ik sta hier nu maar een beetje te doen. En ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Dat vroeg ik me af. En, nou, dat komt wel goed, denk ik. Hun celdeuren bleven gesloten. De rook was inmiddels te dik en te giftig en het vuur te heet. In wanhoop bleven zij achter, totdat koolmonoxide hen de adem nam. En zij, die de brand overleefden, wachten een nachtmerrie in de uren die volgden. Brandweer, ja? Ja. zijn. I'm here in Holland to show only my belly. But they have many tourists, they come to my country and they talk, I meet them and they talk to me. Holland is your country. Many times, many years they talk to me like that and I'm artist. That's why the last house I have, the father left for me. I sell it and I talk with my wife to come here to make my life and the life of my family better. That's why I'm here. Saya kata rumah jadi deh. Ik mis iets in mijn leven. Ik mis mijn vader. Ja, ik mis mijn, ja, ik speel met mijn vader. Knuffelen, zeg maar. Ja, vader doet alles voor zijn zoon. Mijn vader was dood toen ik was 3 jaar en mijn moeder was ja, met 5 kinderen die zij kon niet alle kinderen helpen en moest ik vertrekken om haar te helpen. I was like son of mom, you know? Only me and my mother, because my father was gone about the situation, you know, before. Yeah. I was son of mom. My father was dead, the people is coming, yes. Your father was killed, my son. Okay, this is not my business. My father was killed. Not me, I was small. If I do something, yeah, the law gonna catch me. The people gonna catch me. Yeah, my father will do something, he do. He gonna talk to God, not me. Yeah, the people said, your father killed my son, we gonna kill you. For what? Why my mother tell me, let me alone because I'm old woman. Nobody gonna kill me. Yeah. In Afghanistan, if you have something wrong between people inside, the people don't, they didn't kill your wife or woman things, you know? Only they kill the man. Because they said, your blood of your father. Ik ben vertrokken van Afghanistan omdat tijdens het regime van Taliban mensen zoals mij moest naar oorlog of naar front gaan om te vechten. Mijn broer was ook op die moment in front. En het laatste moment heb ik gehoord van mijn vader dat ze hebben zijn lijk gevonden en begraven. Het was heel morgen en toen ik ging van huis uit, mijn moeder huilde heel veel. En zij heeft mij iets gegeven, dat draag ik nog steeds. Die is een soort ketting, dat zij heeft gezegd, ja, die bescherm jou van alles. En dat nog, ik leef, ik denk dat door het, ja, dat is een soort geloof, weet je. Zij denken dat ik ben in goede handen, dat ik ben ook niet een slachtoffer geweest. En zij houden heel veel, ik ook. Dat was het eerste moment dat ik verlaat mijn huis ook. Ik dacht, ik zeg, kom, alles goed, kom. Ik was ook een beetje heel veel gelukkig. Ik dacht, ik ga van die ellende uit. Wat is dat? Het is allemaal niet goed. Ik kan een goed leven hebben buiten. Ik was heel blij mee op één kant. Maar op andere kant, ik dacht ook, ik mis mijn moeder, mijn familie, weet je. Ik heb nooit een dag of nacht gebleven weg van mijn vader of moeder. En ik mis nog dat mijn vader en moeder omhelst mij in zijn armen, weet je. Dus so dat was een heel triest moment, ja. Yeah. Toen mijn moeder, zij is net gekomen naar Nederland. Zij ging eerst bij mijn broer en zijn huis. En daarna, zij hebben mij gebeld om mij te verrassen dat mijn moeder hier in Nederland nou, zij zou bij jou komen. Naar jouw huis, naar jouw dochter en naar jouw vrouw. Ik was blij, erg blij zo. Ja, maar jammer, toen zij is gekomen, tegelijk komt ook vreemdelingenpolitie samen. En hij komt naar mij thuis zo om te vertellen mij dat ik ben illegaal in Nederland. En hij moet mij oppakken en mij uitzetten naar mijn land van herkomst. This is my life. In Sudan. I have 3 children. It's the last one I must see it. Because she was pregnant. And I left. And when I see this photo, I see myself. I get crying. I get blind. Het is me zoals, zeg maar, op voelen dat het donker is. Dag en nacht, voor mij, het is helemaal donker. Ik ben helemaal niet in de zon komt, of de zon schijnt. Maar ik weet niet wanneer. Zal de zon schijnen. Op Schiphol, toen ik kwam op Schiphol. Voor mij is het klaar. Nu ik ga. Ik dacht ik ga nu. Voor mij is het klaar. Nu ik ben voorbereid om Nederland te vertrekken. Nu ik klaar van mijn school. Nee, en heb ik mijn vriend. Contact met hem op telefoon. Ik zeg tegen hem: met mij spullen brengen. En hij heeft wel gedaan. Ik had twee soorten sporttaschen. Die had ik gemaakt in 2001, 2002, 2003. Die had ik altijd die kleding klaar. Hij heeft mij gebracht naar Schiphol. Maar helaas krijg ik niet alles, omdat ik geboren lag 20 kilo. En de rest zijn we terug met hem. Ja. Dat ik op dit moment, toen ik was op Schiphol, ik zei ja, finish, ik ga. Ik snap niet wat ze vertellen, maar toen in die tijd ik dacht dat ze hadden een ruzie of zoiets. Maar op de andere kant zat mijn vriend Taras. Hij komt uit Oekraïne. En toen hij daar zegt, Ahmed, hij riep mij in Russische taal, Agon betekent vuur. En ik antwoordde hem ook in Russisch, is het jou? Hij zegt, ja, riep mij voor hulp. En ik hoorde die andere cellen ook begonnen met paniek. De cel van twee vrouwen uit Oekraïne en Dominicaanse Republiek. En die andere cellen tegenover mij, naast de kamer 11, die twee Turkisch en een Liber. The guy was shouting. I don't know, he was taking the cheer or the pobel. You know, the pobel. He was shooting. Don. And Ali was panicking. Try to wake me, but nobody seemed to take my leg and I go down. Tired me and I go down. When I fell down, I lost my temper. Ik schreef hem, Taras. En met de paniek en zo, ik hoorde dat alleen maar help. En die mensen zo klappen op de deur. Maar later heb ik Taras niet gehoord. Want ik heb zijn stem kwijtgeraakt in zoveel kabalen, in zoveel schreeuwen, in zoveel kloppen van de deuren. En ja, de paniek van de bewaker, ik hoorde dat go. En ik begon om kicken en boksen de deuren, maar het ging niks. Maar op die moment voelde ik geen pijn, want ik was helemaal in een andere wereld. En ik heb zoveel rook binnengehaald, mijn kamer was bijna vol met rook. En ik was zeker dat die moment is gekomen, klaar. En ik zag die hele kamer is veranderd met, ik kan niet zo goed televisie naar tv kijken of naar mijn bed. Niet zoveel roken, niet te donker, maar het is wit roken. Zacht roken. Fatouba zegt, als je God wil, wij gaan niet sterven. God heeft mooie momenten. Als hij helpt ons, hij helpt ons. Als hij wil helpen, die deur gaat vanzelf openen. Finally, I see the fire. Really the fire. And I walk with my... I heard one Dominican woman, she called me before Papa. They called me Papa, but I took Espanol. That's why she called me every time Papa. And then I heard his voice. So help. I want to go back. And when I want to go back, what security catch me and push me. I fell down again. Wat ik heb gehoord van de twee vrouwen. Deze, ze zijn hard, ze schreeuwen, help. Deze. En daarna, ze zijn stil. Ik dacht dat alle mensen, ze zijn naar buiten gebracht. Of gereden. Of weet ik niet wel wat is gebeurd. Maar wat ik weet, dat ik ben in mijn cel gebleven. Niemand komt mij aan mij toe. Fatouba pakt die Bijbel en ik had een heilige boek, Koran. En wij beginnen om te bidden. En ik heb tegen God gezegd, geef mij een kans. En vergeef alle van mijn zoon wat ik heb gedaan. Ik dacht, nooit terug naar mijn vrouw en mijn kind. Nooit terug ook naar mijn moeder. Ik dacht dat iets erg en wordt het erg. En nu, ja, ik ga weg, ik ga dood. I get totally confused and I sit down. Vlak bij de deur, between J en K. I sit there and say the security, Munir. I talk Nederland this time. Munir, ik ben hier. Zeg me, blijf daar. Toen de deur openging, ik stond in de midden van de gang. Dat was donker. Ik weet niet waar ik ga precies. Naar links of naar rechts? Waar is de deur? Waar ga ik precies? Omdat de bewakers, zij heeft de deur opengemaakt en dan ze gaat weg. Toen de cel was opengemaakt, Ik kijk naar links. De cellen open. Een zwarte rook. Een heel zacht licht. En de rechterkant. De cellen dicht. Die drie naast mij dicht. Dominicaanse Republiek, vrouwen, Oekraïne en twee Suriname. Rasta, andere kaal. En een Libi man, Lotwi Sway en Georgie met een pet. Die zijn dicht. En de elf is weer open. En die wordt die 10 en 9 dicht. Ik was al geschrokken, was alleen. Ik zie de vlammen bij de hoek van kamer 11. En nog een ontploft bij de middagkast naast kamer 11. Ik heb nooit in mijn leven of in de filmen of zo naast vuur zo rood. Erger dan de kleur van de bloed. En dat is gebeurd in enkele seconden. Wat heb ik gezien? Ik vraag me even, ik keek of die meisjes leven nog. Ik zei, ik keek even de lucht naar omhoog. Ik zag hem naast jou, zo, daar is een glas, ja, die naast jouw gezicht. En geschrokken, hun kleur veranderd, want ze hebben een klein stukje van de brand gezien. They were the same like me. They were Shabbat, nobody would open the door for them. En hun kleuren veranderen, springen als katten. En die Suriname ook, je hebt geen gesloten. Daar was mijn hoofd gebleven. Daar was iemand hoofd gebroken. Ik heb tegen de beveiliger gezegd, wat doet jullie? Ga maar daar, die mensen redden. Ze deden zo. Openmaken, zonnesloten, openmaken. How they feel, you know? They know it, they can't fire. The door is closed, the window is closed. How they die? I think about this, how? Slowly, yeah. How I saw it. We waren alleen net van de mensen van de afdeling K. En wij kunnen ons elkaar. En wij kunnen zien wie komt en wie nog niet. En wij waren wachten op ons zelf. En wij waren ons vast te houden. En sommigen kwamen niet. Afdeling K is nu opgesloten. Niemand gaat naar die mensen nog helpen. Wat betekent dat? Nobody gonna like to go run away from the prison. The building, the another building, a lot of big metal, yeah, a lot of things. You open the door, they don't need us. But we know the fire is coming to our side. En ik heb die mensen gewaarschuwd, wakker gemaakt, deuren gekekt en die kleine rametjes opengemaakt, kloppen, die kleine glazen rametjes. Wakker worden. Er was een jongen, hij heet Oei of zoiets, hij verstand geen Nederlands, geen Engels, klein een beetje. Ik zeg hem, vuur. Hij zegt, wat? Hij slaapt. Hij zegt, ga maar. Hij zegt, vuur man, je luistert niks, gek geworden, wat? Kijk je niet naar ons toe? Ja, ik ben niet in die cel, ik ben buiten. Hij zegt, ga maar. En wij vroegen de bewaker, alsjeblieft, maak de deur open. Ze zeggen, nee, dat gaat niet. Nee, wij kunnen niet dat doen. Even wachten, alsjeblieft, dat komt hulp verlenen en de brandweer en de ambulance. Even wachten. 10, 20 minuten after, de Marie-José kwam. Toen moet je Marie-José. Maar José of policeman, kom. J. With pistol. En something like this, I don't know the name in English. Kom with pistol and do like this, everybody. Inside. Go inside. Wij gingen allemaal naar de recreatiezaal. En dan de politie heeft de deur van de recreatie dichtgemaakt. En daar wordt paniek, mensen zeggen, wij willen niet, wij willen oud, hier is roken, wij kunnen niet ademen. En dat was juist. Ik was erg, iets erg vreemd in mijn hoofd komt, in mijn lichaam. Ik voel geen adem meer in mijn longen. Everybody was in the panic. It's not everybody fighting, but they have many people, they fight each other. But it's not fighting normally, but they was, and some people they was young, some people they was terrorized about the fire. Some people they don't see his friend, they don't know who is the friend is dead in the fire or not. They start to touch someone, they get nervous and fighting. Yeah, many people fighting children there. They begonnen de mensen met stoelen te gooien. Alsjeblieft, open de deur, maak de deur open. Wij blijven hier. En de politie, de marechaussee, ze kijken naar ons door dat raam van de deur. En door ook dat raam van de recreatie. Ze zeggen, doe maar rustig, even wachten, doe maar rustig. Ineens heb ik gezien die politieman met white blouse, heeft een pistool getrokken. En hij stond in een positie zoals hij is klaar om iemand te schieten, weet je. Ja, die tik de gun en zegt, stop. Wat is dat man? Wat hebben wij gedaan dat hij wil ons schieten? Stop voor een African guy, he was from Nigeria. He was shouting. This time it was not about security, jail. This time it was about survival, about life. Mensen waren heel bang. Toen ze hebben dat gezien en het was. En daarna, oké, iedereen, we gaan zo wegrennen naar de koei. En wij waren allemaal daar, alle vrouwen, zwangere vrouwen, weet je. Voor sommige vrouwen heb ik gezien, ze houden constant. Mannen waren ook in paniek. De marechaussee, hij heeft ons gezien. Die zei zo toen net naar ons te kijken, dat wij gingen door naar de kooi. Hij komt achteraan en de deur van de kooi de ook dichtgemaakt. We saw the fire, they come again, 4 ways close. Oké, if the fire is come inside, how we run away again? People like to step in, to go over, to get away. It's not one, of two, of three. Some people, they go step into the town. Some they like to get away in the crowd. It's a smart. They push with hand to get away the crowd. It's not possible. that's smart. How? But his DNA thinks maybe he can get away, to run away from the fire, because the fire coming. And some people lying, sleep in the ground, and nobody help. Nobody asked, what happened to you? And after the situation calmed down a little bit, the Marie-José called with Amikov and say you will have to change the place. En ik dacht dat we gaan weg van de hele complex zo en ik ging naar de dokter. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben ons gebracht naar andere luchtkoei. Die ligt aan de andere kant. En die tik was close. One end for us, one end for another people. Trap, trap. Push, go. En sommige van die mensen hebben woorden gebruikt. Jullie zijn criminelen. Jullie zijn illegalen. En toen heb ik de Marie-José gezegd, laat maar mijn hand vrij. Ik ga meewerken, ik ga niks aan doen. Hij heeft gezegd, dat is jouw probleem. En daar, ja, die komen iedereen twee met de handenboei. Tot wij worden meer dan 100, 150 personen. Tot wordt het heel druk en de grote luchtkoei. Me, I have only one pants and one is with me, one shirt. But I don't have shoes, I don't have nothing. There was so cold, I was with short and with blues. It was so cold because my clothes all day in there was in myself. Ze durven niet naar ons te komen, durft niemand naar binnen naar de koei te komen. En na een uurtje of twee ze begonnen met dikken te groeien aan ons. Toen ze groeien van de halve deur open. When you saw that, you think this is a big criminal sweeper. En daar zat ik in een hoekje, mijn vriend Nuri kwam en hij heeft mij in dikken gebracht. Wij zijn gebleven tot 8 uur smorgens. Tot de zon schijnt en klaar komt mensen voor te werk. En de hele nacht wij zijn daar gebleven. Met de deken en zo. En de dekens ook is niet genoeg omdat ik had geen deken. Alleen morgens zo toen ze zijn begonnen met mensen op te halen naar de bus, naar de bad, buiten eerste naar een andere recreatie zo, bij de receptie van die hoofddeur van de celcomplex. Toen blijven extra dekens. En een Marie-José, hij zei tegen mij hoe je bent zo met blote voet gaan staan. Op de deken. Ik zei tegen hem, ik voel zo lekker, laat mij met rust. Laat ik mij voel dat pijn. Ik voel dat lekker pijn. When they put me in the bus, I feel I like to blossom. Even you stand up, it's difficult for you to turn up right. Of left, and just two persons. At this time, I'm dead. I don't know why these people, we have this problem about the fire, and they bring car and put us again to more similar like this one. Ik kon alleen het zo boven kijken, kon alleen die rook zien. Maar toen die bus ging uit en kwam de reverse naar achterkant, ik heb die hele afdeling in de veld waar wij waren daar gezien. En die tijd heb ik die brandweermensen gezien die waren bezig met het lichaam naar buiten brengen. En ik keek de deur. Some kind of woman, this police woman, she comes, she say what? I say I'd like to blast her. She say it cannot be. It's not possible. I say I have to blast her. She said blast inside. Ik herinner heel veel dingen. Ik dacht misschien dat terras is. Misschien dat die Oekraïnse vrouw Oksana, zij is ook omgekomen. Misschien dat zij is. Misschien dat die Dominicani is. Misschien dat is die andere Oekraïnse man die woont in kamer nummer 6. Ik ken hem ook, hij is 40, 45 jaar oud. Heel veel vragen. Ik dacht dat we gaan naar het ziekenhuis. Zo toen is begonnen. Toen de bus ging rijden, dat ik dacht zeker dat het naar het ziekenhuis mag. En daarna ik zag zo dat in Rotterdam voor de eerste keer en ik zag zo de detentieboot. Ja, in Rotterdam again, they take our clothes out. We come off the Schiphol, with police, with Marshalsea. And in Rotterdam, they take again our one shirt and they said, you change your back, you change your, you like to watch our ass, our dick, for what? Because we come from jail to another jail. I said no. The marshal said, no, you must do this. And I said, if you like this, watch it, come and watch. You know what I say? Suriname people. I changed my room with him. When he's dead. The Suriname. Strong boy. Nice, young. He have hustle type. You see him, you see. He's flower of life. Like 25, something like that. Young boy, strong. I find him in his room, and I change. He was in the bed, and I change with him. Go outside, and I go. This boy is dead. I feel guilty. When I hear information about Suriname, I feel guilty. When I see Suriname, I feel guilty. Ik heb gedacht dat ik heb een deel van mijn lichaam kwijtgeraakt. Want Terras, hij was een soort broer van mij, weet je. Ik heb gedacht, ik heb nog een broer kwijtgeraakt. Mijn leven is veranderd. Die activiteiten die in het verleden was ik... echt actief. Nu ben ik heel passief. Echt passief. Soms ik denk, waarom ga ik zo leven? Soms heb ik geen zin om te leven. Nu heb ik wel echt een probleem. Psychisch probleem. Nu wordt anders man. Andere man. Ja. Ik heb mijn moeder gebeld en dan begon zij houden. En zij heeft gezegd, ja, heb je nog steeds die ketting bij jou? Ik zeg, ja, nog steeds. Zij heeft gezegd, die ketting heb jou, jouw leven gered. En zij zegt, ik kus jou. En het komt alles goed met jou. station. Nou, lieve luisteraar, dat was tamelijk heftige film. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe we hier nou nog verder iets mee kunnen. Ja, we zijn nog steeds live en ik vraag me net af waarheen, waarvoor. En ik ben eigenlijk een beetje uit het veld geslagen. Door? Nou ja, door deze hele avond. Alles, het is echt een beetje veel... Ja, het is geen volksvermaak. Nee. Maar het is wel een lesje. Ja. Ja, man. Ja, heel intens. Die mensen allemaal zo... Daar loop ik ook al 20 jaar mee rond. Ja. Ik ken al die jongens. Ja. Want deze film was uit 2006. Dus ja. Het is heel vers. Nou, een jaar, binnen een jaar na de brand. Oh, ja. Ja. Ik heb de makers ook uitgenodigd. Oh. De cameraman, Huip. Oké. Okay. Die komt... die komt op 7 oktober. Ja, ik denk het wel. Oké, okay. Dat is mooi. En Kees Vlaanderen, de regisseur, heb ik uitgenodigd om een nagesprek te doen. Na de film. Hoe hij dat gedaan heeft. Ja. Maar of dat doorgaat. Ik moet even mijn aanstekers terug heroveren. Die heeft Alex. Ik ga moeten. Sorry hoor. Ja. Ik moet even, anders ben ik. Ja. Ja, lieve luisteraar, ja, het is allemaal veel te ingewikkeld en veel te veel. En het is nog steeds on-air, maar ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer. Het is klaar. Goed. Dus tot ziens. Blijf lekker luisteren naar Radio Paddenkoek. Of wil je nog iets, wil je nog iets zeggen? Of luister ook een keer naar DFM. Oh ja, mag ook. Mag ook. Nee, wil ik nog wat zeggen? Ja, nee. Het was een spannende film in de zin van, dat is allemaal heel erg. Het was allemaal nog weer veel erger dan ik nog wist. Ja. Allemaal dingen wat ik helemaal niet meer wist. Ja. Maar het was gewoon echt heel naar. Ja, ongelooflijk. En de Sacco's hier, die zijn ook onder de indruk om de dode Sacco nu levend nog even in die film te zien. Ja. Dat is natuurlijk ook Wow. Ja. Ja, dit is echt te veel voor mij allemaal. Oké, misschien is er net toevallig Euro-Indie gaande als je dit uitzet. Nee, dat is tegenwoordig van even kijken.